ผมหัดทำสมถะมาหลายปีแล้วมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสลับกันอยู่เสมออยากทราบว่าควรจะเริ่มทำวิปัสสนาตอนไหน นักปฏิบัติที่มุ่งทำสมถะนั้นมักพบว่าจิตสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านนั่นเป็นธรรมชาติของจิตเพราะความสงบก็เป็นของไม่เที่ยงหากคิดจะทำความสงบให้ถาวรซะก่อนจึงจะเริ่มทำวิปัสสนาเราก็อาจไม่มีโอกาสเจริญวิปัสสนาเลยจนตลอดชีวิตดังนั้นควรจะเริ่มทำวิปัสสนาได้แล้ววิปัสสนานั้นเราทำเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดนึกปรุงแต่งอย่างคุณนั้นชอบทำสมถะคุณก็สามารถเริ่มทำวิปัสสนาได้โดยเมื่อจิตเริ่มถอนออกจากสมาธิก็ให้คุณมีสติระลึกรู้ถึงความสงบสุขที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆถัดจากนั้นก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปตามลำดับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้หัดทำฌานก็ให้มีสติเจริญวิปัสสนาไปเลยคือจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จนเห็นว่าทั้งจิตทั้งความสงบและความฟุ้งซ่านล้วนแต่เป็นนามธรรมที่เกิดดับเกิดดับไปตามปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับเอาได้ตามใจชอบ ถามผมเรียนและทำงานทั้งวันไม่มีเวลาเจริญสติ ถ้าคุณรู้จักการเจริญสติคุณจะไม่บ่นว่าไม่มีเวลาเจริญสติเพราะเราสามารถเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาหลับยกเว้นในเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดเท่านั้นลองสังเกตดูแล้วจะพบว่ามีเวลาให้ปฏิบัติได้อีกตั้งมากมายผู้ที่บ่นว่าไม่มีเวลาปฏิบัติมักจะคิดว่าการปฏิบัติคือการที่ต้องทำอะไรบางอย่างตามรูปแบบซึ่งเป็นเรื่องที่กินเวลามาก ในเวลาเรียนหรือทำงานจะเจริญสติได้อย่างไร ถ้าทำงานที่ต้องใช้ความคิดก็ต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการใช้ความคิดไม่ใช่เวลาเจริญสติเช่นคุณมีหน้าที่ฟังอาจารย์บรรยายคุณต้องฟังให้รู้เรื่องคือฟังเอาเนื้อความอย่าไปเจริญสติจนเห็นว่าเสียงที่กระทบหูเป็นสักว่าเสียงเพราะคุณจะฟังไม่รู้เรื่องหรือถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ในเวลาทำงานคุณอย่าไปรู้แค่อาการเคลื่อนไหวของนิ้วมือคุณต้องคิดต้องจดจ่ออยู่กับการทำงานแต่ถ้าคุณทำงานที่ใช้แรงกายเช่นกวาดบ้านรดน้ำต้นไม้หรือการทำงานในโรงงานในส่วนที่ไม่ต้องใช้ความคิดอย่างนี้จะเจริญสติไปด้วยได้เลยโดยการเจริญอิริยาบถย่อยก็ได้รู้เวทนาหรือรู้จิตก็ได ้ถามง่วงนอนจะดูจิตหรือเจริญสติได้อย่างไรจะแก้ง่วงได้อย่างไร คุณควรจำแนกให้ออกว่าง่วงเพราะกายหรือง่วงเพราะใจถ้าง่วงเพราะใจก็แสดงว่าง่วงเพราะกิเลสคุณควรเจริญสติระลึกรู้กิเลสนั้นถ้าทำไม่ไหวก็หาผัสสะที่แรงขึ้นหรือเปลี่ยนอารมณ์เสียหน่อยแต่ถ้าง่วงเพราะกายเหน็ดเหนื่อยก็ควรพักผ่อนบ้างความจริงเรื่องง่วงนอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงมาตรการปฏิบัติ8ประการคุณลองไปศึกษาดูก็แล้วกัน ถามในเวลานอนจะเจริญสติอย่างไรและจะทำกรรมฐานหรือเจริญสติในฝันได้ไหมครับ เวลานอนคือเวลาที่จำเป็นต้องพักผ่อน ถือว่ามีหน้าที่นอนให้ทำใจสบายๆรู้กายหรือรู้ลมหายใจไปอย่างเบาๆเพื่อให้หลับสนิทเวลาหลับก็จะเป็นสุขเวลาตื่นก็จะเป็นสุขและไม่ฝันร้ายด้วยแต่ถ้านอนไม่หลับก็คิดซะว่าวันนี้มีโอกาสดีจริงๆจะได้นอนเจริญสติทั้งคืนคิดอย่างนี้ไม่นานก็หลับแต่ถ้าคิดอยากหลับจะไม่หลับเลยส่วนการทำกรรมฐานหรือเจริญสติในฝันนั้นเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้เลยอย่างเก่งก็ได้แค่ฝันว่าทำกรรมฐานแต่ไม่ใช่การทำกรรมฐานจริงๆเพราะในฝันนั้นไม่มีสติสัมปชัญญะและไม่สามารถรู้อารมณ์รูปนามได้จริงความฝันก็คือความคิดในเวลาหลับเช่นเดียวกับความคิดก็คือความฝันในเวลาตื่นเราทำกรรมฐานในความคิดไม่ได้ฉันใดก็ทำกรรมฐานในความฝันไม่ได้ฉันนั้น ถามเวลาเจริญสติดูจิตจะดูที่กลางอกหรือตั้งฐานที่ไหนดีครับ หลวงปู่ดูลท่านสอนอาตมาว่าจิตไม่มีที่ตั้งดังนั้นไม่ต้องหาที่ตั้งให้จิตเป็นการถาวรแท้จริงจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ซึ่งอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทางทวารทั้ง6นี้เช่นกันที่ตั้งทางตาหูจมูกลิ้นและกายนี้เข้าใจได้ง่ายว่าอยู่ตรงไหนส่วนที่ตั้งของความรู้สึกทางใจนั้นหากความรู้สึกทางใจเช่นความโลภความโกรธความดีใจเสียใจเกิดขึ้นที่ไหนก็รู้ตรงนั้นอย่าเริ่มต้นการดูจิตด้วยการเพ่งที่กลางอกหรือที่สมองหรือที่กลางหน้าผากกิเลสเกิดตรงไหนแล้วดับลงตรงไหนก็รู้ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปหาที่ตั้งถาวรให้จิตหรอก ถามจะทำสติให้เกิดได้อย่างไรครับ ทำไม่ได้เพราะสติจะเกิดหรือไม่เกิดเป็นไปตามที่มโนทวาราวัชนะจิตหรือโวฏฐัปปนะจิตสั่งไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีอันเดียวคือมันสังเกตสภาวะรูปนามเข้าไว้เช่นจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเผลอก็รู้จิตเพ่งก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตรักก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตแสวงหาก็รู้รูปยืนก็รู้รูปเดินก็รู้รูปนั่งก็รู้รูปนอนก็รู้หรือกายมีอาการเคลื่อนไหวก็รู้จิตมีอาการเคลื่อนไหวก็คอยรู้เรื่อยไปหากจิตมีความเข้าใจสภาวะธรรมใดชัดเจนแล้วเมื่อสภาวะธรรมนั้นปรากฏโวฏฐัปปนะจิตก็จะเป็นปัจจัยให้สติเกิดโดยไม่ต้องจงใจทำขึ้นมาสติที่เกิดเองนี่แหละเป็นสัมมาสติจริงๆจิตในขณะนั้นจะโปร่งเบาเบิกบานไร้น้ำหนักส่วนสติที่จงใจสร้างขึ้นมาด้วยอำนาจของตัณหาไม่ใช่สติจริงจะมีลักษณะแข็งกระด้างหนักแน่นใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอก ถามจะทำให้สติต่อเนื่องได้อย่างไรครับ ใครก็ทำสติให้ต่อเนื่องไม่ได้แค่ทำสติขณะจิตเดียวยังทำไม่ได้เลยเพราะจิตจะมีสติหรือมีกิเลสก็ด้วยอำนาจของมโนทวาราวัชนะจิต หรือโวฏฐัปปนจิตเป็นผู้กำหนดและเมื่อสติเกิดแล้วถึงอย่างไรก็เกิดได้ในช่วงสั้นๆตำราบอกว่าเกิดได้ทีละ7ขณะจิตเท่านั้นจะทำให้ต่อเนื่องยาวนานกว่านั้นไม่ได้เว้นแต่ทำฌานจิตแต่ถ้าคุณฝึกเจริญสติปัฏฐานจนจิตคุ้นเคยที่จะมีสติแล้วสติจะเกิดบ่อยๆได้ถ้าสติเกิดได้บ่อยมากเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีสติต่อเนื่องได้เหมือนกัน ถ้าเช่นนั้นจะพัฒนาจิตได้อย่างไรคะ ไม่ต้องไปคิดพัฒนาจิตหรอกเพราะจิตเป็นของเกิดดับและไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราสิ่งที่ควรจะทำก็คือการฝึกใจให้วนเวียนอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลเสมอๆด้วยการคิดในสิ่งที่ดีเช่นอนุสติสิบด้วยการพูดในสิ่งที่ดีเช่นคาถาวัตถุสิบด้วยการทำในสิ่งที่ดีอื่นๆเช่นการคบกัลยาณมิตรและสิ่งที่สำคัญที่นักปฏิบัติจะขาดไม่ได้ก็คือการหมั่นสังเกตและการเรียนรู้สภาวะทั้งรูปและนามอยู่เนืองๆแต่ต้องระวังอย่าเร่งร้อนสังเกตแบบจ้องตาไม่กระพริบเพราะจะเผลอไปเพ่งแทนการรู้ได้ง่ายๆการที่เราน้อมให้จิตไหลอยู่ในกระแสกุศลเนืองๆจะทำให้โวฏฐัปปนจิตตัดสินให้มหากุศลจิตเกิดบ่อยๆทำนองเดียวกับการที่ปล่อยใจไปในทางชั่วเสมอๆจนความชั่วกลายเป็นอนุสัยหรือความเคยใจในทางที่ชั่วก็จะทำให้โวฏฐัปปนจิตตัดสินให้กุศลจิตเกิดขึ้นเสมอๆยิ่งถ้าเคยเรียนรู้เคยสังเกตสภาวะบ่อยๆมหากุศลจิตที่เกิดก็จะประกอบด้วยปัญญาสามารถรู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงได้บ่อยๆจนเกิดความรู้จริงรู้แจ้งและรู้ปล่อยวางรูปนามในที่สุด ถามฟังหลวงพ่อพูดแล้วผมชักงงๆเพราะทำอันนั้นก็ผิดทำอันนี้ก็ผิดแล้วที่ถูกจะทำได้อย่างไรกัน ที่ถูกทำเอาไม่ได้เพราะถ้าเมื่อใดคุณพยายามทำหรือปฏิบัติด้วยตัณหาอุปาทานคุณก็ก้าวไปสู่ความผิดพลาดเรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่ต้องสนใจว่าทำอย่างไรจึงจะถูกให้รู้ทันอาการปรากฏทางกายหรือตามรู้อาการปรากฏทางใจที่มันเที่ยวทำโน่นทำนี่ไว้เถิดแล้วการปฏิบัติจะถูกเองโดยอัตโนมัติ ดิฉันฝึกเจริญสติแล้วตัวแข็งหลังแข็งคอแข็งใจว่างๆเบลอๆจนต้องรับประทานยาแก้โรคประสาทรับประทานยาอย่างไรก็ไม่หายขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีแก้ไขด้วยค่ะ อาการที่คุณกล่าวมานั้นเกิดจากการที่คุณฝึกเพ่งฝึกตรึงความรู้สึกไว้ที่กายตลอดเวลาเพราะกลัวจะขาดสตินั่นไม่ใช่การเจริญสติหรอกเพราะเป็นการทำตามคำสั่งของตัณหาคือความอยากจะปฏิบัติธรรมตราบใดที่ยังไม่เลิกตรึงความรู้สึกไว้กับกายอาการของคุณจะไม่หายไปให้คุณรู้ทันการตรึงความรู้สึกไว้พอเลิกตรึงอาการทางกายเหล่านั้นก็จะทุเลาไปเอง ถามดิฉันสังเกตเห็นว่าในเวลาปกติจิตใจก็สบายดีแต่พอเริ่มกำหนดรูปนามจิตจะหนักแน่นแข็งหาความสบายไม่ได้เลย ต้องเป็นอย่างนั้นแน่เพราะเป็นการปฏิบัติด้วยตัณหาตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์มีตัณหาก็ต้องมีทุกข์เป็นธรรมดา แต่ถ้าเมื่อใดสภาวะรูปนามอันใดปรากฏคุณรู้ไปตามนั้นจิตของคุณจะไม่แน่นไม่หนักเลยแต่จะกลับรู้ตื่นและเบิกบานในทันทีนั้นเพราะจิตปราศจากตัณหา ถามควรจะเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยการรู้กายหรือรู้จิต ถ้ารู้กายแล้วสติเกิดบ่อยก็ให้รู้กายถ้ารู้จิตแล้วสติเกิดบ่อยก็ให้รู้จิตอย่าถือว่ากายหรือจิตอันใดสำคัญกว่ากันที่สำคัญคือความมีสติหรือความรู้สึกตัวต่างหาก ถามผมเคยได้ยินอาจารย์รูปหนึ่งสอนว่าเบื้องต้นต้องพิจารณากายเสียก่อนจะไปรู้จิตเลยทีเดียวไม่ได้เพราะเป็นการข้ามขั้นตอนเหมือนกับการขึ้นต้นไม้ทางยอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มปฏิบัติด้วยการดูจิตนั้นเหมาะกับคนที่เคยเป็นฤาษีได้ฌานมาก่อนแล้วเท่านั้น อาตมาก็เคยได้ยินคำกล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแต่คัมภีร์ทั้งหลายนับแต่พระไตรปิฎกลงมาไม่ได้สอนไว้อย่างนั้นโดยเฉพาะอัตถกถามหาสติปัฏฐานสูตรเปรียบสติปัฏฐานสี่ว่าเหมือนประตูเมืองสี่ทิศเข้าประตูเดียวคือตามรู้กายเวทนาจิตหรือธรรมเพียงอันใดอันหนึ่งก็เข้าถึงเมืองคือนิพพานได้เหมือนกันและท่านสอนด้วยว่าจิตตานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกนับว่าตรงข้ามกับคำสอนที่ว่าต้องทำฌานก่อนจึงจะดูจิตได ้ถามผู้ปฏิบัติจะทำปัฏฐานเดียวหรือต้องทำทุกปัฏฐานถ้าต้องทำทุกปัฏฐานต้องทำไปตามลำดับคือกายเวทนาจิตและธรรมหรือไม่ครับ อาตมาเพิ่งตอบไปดูนี้เองว่าทำอันเดียวก็ได้เพราะเราเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้สติเกิดเนืองๆแล้วทำฝ่ายกุศลก็เกิดตามมาจะทำปัฏฐานใดก็เกิดสติได้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อสติมีความคล่องตัวแล้วถ้าจิตจะท่องเที่ยวไปในปัฏฐานทั้งสี่ก็เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราสำหรับการไปทำตามลำดับกายเวทนาจิตธรรมนั้นอาตมาก็เคยแนะนำบางคนเหมือนกันแต่ถ้าทำคล่องแล้วจิตจะพลิกแพลงข้ามไปฐานนั้นฐานนี้ได้โดยไม่เรียงลำดับหรอกอารมณ์ใดรู้ชัดก็รู้อารมณ์นั้นด้วยความมีสตินั่นแหละ ถามขอถามความเห็นของหลวงพ่ออีกสักครั้งว่าการปฏิบัติในสายไหนดีกว่าสายไหน อาตมาตอบให้ไม่ได้หรอกคุณลองศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ชัดๆในเรื่องกิจในอริยสัจสติปัฏฐานสมถะและวิปัสสนาและคุณจะตอบได้เองคือแยกได้ว่าอันใดเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันใดเป็นอุบายของอาจารย์แล้วก็ลองพิจารณาดูว่าอุบายที่อาจารย์สอนนั้นปลายทางจะส่งผลตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าอุบายของอาจารย์ส่งให้เกิดผลถูกต้องก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะอุบายบางอย่างก็จำเป็นสำหรับบางคนแต่ไม่มีหรอกนะที่อุบายอันเดียวกันจะใช้ได้กับคนทุกคนซึ่งจริตนิสัยและวาสนาบารมีต่างกันถ้ามีอุบายดีวิเศษอย่างนั้นจริงพระพุทธเจ้าท่านคงสอนเอาไว้แล้วล่ะ ถามดิฉันหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันบางทีก็เกิดสับสนว่าที่กำลังทำอยู่นี้เรารู้ตัวหรือว่าเผลอกันแน่ถ้าเกิดอาการอย่างนี้ดิฉันควรจะทำอย่างไรดี ให้คุณรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เพราะความสงสัยนั่นแหละเป็นปัจจุบันอารมณ ์หลวงพ่อมักสั่งให้รู้ความสงสัยโดยไม่ให้คิดหาคำตอบแล้วจะเกิดความรู้ได้อย่างไรคะ เกิดได้สิคือจะเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความรู้ตรงนี้สำคัญกว่าการที่จะเที่ยวคิดแสวงหาคำตอบสิอีกคุณเคยได้ยินไหมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเราต้องการรู้ความจริงเพียงเท่านี้เองความรู้อื่นๆไม่สำคัญหรอก จะรู้ได้อย่างไรว่ารู้ได้ถูกต้องแล้ว ต้องเคยรู้จักสภาวะรู้ที่ถูกต้องพอสภาวะรู้เกิดขึ้นก็จะรู้ได้เลยว่ารู้ถูกแล้วหรือไม่อาตมามีข้อเสนอแนะให้คุณลองสังเกตสภาวะบางอย่างดูคือ 1. ถ้าคุณรู้โดยจงใจที่จะรู้อันนั้นก็ผิดแล้วแต่ถ้าสติเกิดขึ้นเองเช่นโกรธอยู่แล้วเกิดรู้ว่าโกรธเผลออยู่แล้วเกิดรู้ว่าเผลออย่างนี้จึงใช้ได้ 2. ถ้ารู้แล้วคุณจงใจเข้าไปดัดแปลงหรือแทรกแซงจิตหรืออารมณ์อันนั้นก็ผิดแล้วแต่ถ้าคุณรู้อย่างสักว่ารู้ด้วยจิตที่เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายอย่างนี้จึงใช้ได้และ 3. ถ้ารู้แล้วจิตเกิดโทมนัสเวทนาคือมีความอึดอัดหรือทุกข์ใจอันนั้นก็ผิดแล้วเพราะรู้ที่ถูกนั้นจิตจะเป็นมหากุศลจิตซึ่งมีได้เฉพาะโสมนัสเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเท่านั้นส่วนโทมนัสเวทนาย่อมเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้น ถามผมดูอารมณ์อกุศลอย่างไรก็ไม่ดับเช่นพอโทสะเกิดขึ้นดูอย่างไรก็ดับโทสะไม่ได ้ถ้ามีสติถูกต้องเป็นสัมมาสติเมื่อใดจิตในขณะนั้นจะมีโทสะหรืออกุศลใดๆไม่ได้เลยเพราะอกุศลกับสติเกิดพร้อมกันไม่ได้แต่ที่คุณเห็นว่าโทสะมีอยู่และไม่ดับไปเสียทีก็เพราะในขณะนั้นคุณไม่ได้มีสติแต่มีโทสะที่จะละโทสะอีกอย่างหนึ่งเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อละโทสะเพราะโทสะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นความจริงว่าโทสะและรูปนามทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่างหาก ทำอย่างไรจึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้คะ คุณต้องรู้รูปนามจึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้คือเมื่อใดมีสติสัมปชัญญะรู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงถึงไม่อยากเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นเพราะรูปนามมีไตรลักษณ์แนบอยู่แล้วเป็นนิดเปรียบเหมือนคุณมีผ้าที่มีตำหนิอยู่ผืนหนึ่งหากคลี่ผ้าออกดูเสมอๆก็ย่อมพบตำหนินั้นจนได้แต่ถ้าไม่ดูผ้าผืนนั้นคือไม่ดูรูปนามหรือเอาแต่คิดคาดคะเนว่าผ้าน่าจะมีรอยตำหนิคือหลงอยู่กับความคิดหรือสมมติบัญญัติคุณก็เห็นตำหนิของจริงคือไตรลักษณ์ไม่ได้ แล้วต้องช่วยจิตคิดพิจารณาหรือเปล่าคะ ไม่ต้องแต่ถ้าจะช่วยก็ช่วยให้น้อยที่สุดเราต้องการเห็นความจริงจึงไม่ควรเอาความคิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านมากจะคิดพิจารณาบ้างก็ได้เป็นการทำสมถะพอคิดแล้วจิตก็สงบได้จึงค่อยเจริญสติต่อไป ถ้าอย่างนั้นจะดับความคิดได้อย่างไรคะ ดับไม่ได้หรอกจิตเป็นอนัตตาสมมุติบัญญัติก็เป็นอนัตตาจิตมันปรุงความคิดจะไปห้ามมันไม่ได้แต่ถ้ารู้ทันว่าจิตคิดและไม่ไปช่วยมันคิดความคิดมันจะขาดไปเองหรือถึงมีอยู่ก็มีอยู่อย่างเบาๆไม่หนักและไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรเลย ถามถ้าเราไม่คิดเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไรครับ เราเกิดปัญญาเพราะเห็นความเป็นจริงของรูปนามไม่ใช่เพราะคิดถึงรูปนามพวกเราควรจับหลักการปฏิบัติไว้ให้ดีว่าถ้าจะเจริญวิปัสสนาต้องรู้อารมณ์ปรมัตถ์คือรูปนามส่วนเรื่องบัญญัตินั้นไม่สำคัญหรอกอาตมาจะบอกให้ว่าดูสิ่งใดไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าดูฟังสิ่งใดไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าฟังคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการคิดแสวงหาอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการแสวงหาเพ่งอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการเพ่งสุขทุกข์เรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าสุขทุกข์รักอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการรักโกรธอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการโกรธฟุ้งซ่านเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการฟุ้งซ่านและหดหูด้วยเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการหดหูเป็นต้น ถามผมปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำมาช่วงหนึ่งแล้วได้พบว่าจิตมีอาการแปลกๆคือเวลาที่เห็นรูปอยู่นั้นจะไม่มีสุขทุกข์ดีชั่วอะไรแต่การดูมันเกิดเพียงวับเดียวแล้วมันก็ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจใจจะจำได้ว่าอารมณ์นั้นคืออะไรดีหรือไม่ดีถ้าคิดได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ดีราคะก็จะเกิดขึ้นถ้าคิดได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีโทสะก็จะเกิดขึ้นถัดจากนั้นจิตจะเบลอๆลงนิดหนึ่งแล้วอารมณ์ก็ดับหายไปหมดชั่วระยะสั้นๆถัดจากนั้นความรับรู้อารมณ์จึงเกิดขึ้นใหม่อาจจะรับรู้ทางตาทางหูหรือทางใจก็ได้ผมเชื่อแล้วว่ารูปนามมันเกิดดับได้และรูปใหม่ก็ไม่ใช่รูปเดิมนามใหม่ก็ไม่ใช่นามเดิม คุณสังเกตได้อีกไหมว่าเราเลือกไม่ได้ที่จะรู้อารมณ์ทางทวารใดๆทั้งสิ้นจิตก็ทำงานของเขาไปได้เองและจิตจะเกิดกุศลหรืออกุศลก็เป็นสิ่งที่เราทำขึ้นไม่ได้จิตก็ทำของเขาเอง ใช่ครับ ถ้าเราเจริญสติได้ถูกต้องแล้วเราจะเห็นความจริงไม่ยากเลยการที่เห็นอารมณ์เก่าดับไปแล้วมีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นนั่นเป็นการเจริญวิปัสสนาจริงๆแล้วให้ทำต่อไปเถอะ ดูแล้วไม่รู้ว่ารู้อะไรรู้แต่ว่าจิตมีการกระทำบางอย่าง ดีแล้วที่รู้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่ารู้อะไรหรอกเพราะอะไรที่ถูกรู้นั้นมันมักจะเป็นแค่สมมุติบัญญัติเท่านั้น ถามเราจะปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่มรรคผลนิพพานทำไมเราไม่กำหนดรู้ความว่างหรือมหาสุญญตาโดยตรงล่ะครับทำไมจึงต้องอ้อมไปหานิพพานโดยผ่านทางการรู้ทุกข์หรือรูปนาม นิพพานไม่ใช่โลกอีกอันหนึ่งที่ว่างๆ และไม่มีอะไรเลยแต่นิพพานคือความดับตัณหาหรือวิราคะและคือความดับของความปรุงแต่งคือรูปนามหรือวิสังขารดังนั้นถ้าจู่ๆเราดูเข้าไปที่ความว่างเราจะหลงเพ่งช่องว่างหรือเพ่งความไม่มีอะไรเลยนิพพานชนิดนั้นเรียกว่านิพพานพรหมไม่ใช่นิพพานพุทธหนทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินจึงต้องรู้ทุกข์คือรู้ความปรุงแต่งหรือรูปนามจนเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงจึงหมดตัณหาเมื่อใดหมดตัณหาเมื่อนั้นทำที่ปราศจากตัณหาและปราศจากความปรุงแต่งก็จะปรากฏออกมาให้รู้ได้ด้วยใจสภาวะใดยังมีตัณหาและสภาวะใดยังมีรูปนามสภาวะนั้นไม่ใช่นิพพานตัวตนและสมมติบัญญัติทั้งหลายคือภาพลวงตาที่ตั้งซ้อนอยู่กับรูปนามเมื่อเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงภาพลวงตาก็หายไปเมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้ความยึดถือรูปนามก็ดับไปเมื่อจิตปล่อยวางรูปนามหมดความดิ้นรนแสสายเพราะความหิวในอารมณ์นิพพานคือความดับแห่งตัณหาก็ปรากฏขึ้นเรียกว่ากิเลสนิพพานหรือสัพปาทิเสสนิพพานเมื่อรูปนามนี้ดำรงสืบต่อจนหมดวิบากที่ส่งผลให้เกิดขึ้นได้ตั้งอยู่แล้วรูปนามนั้นก็ดับไปเหมือนไฟหมดเชื้อเรียกว่าขันธนิพพานหรืออนุปาทิเสสนิพพานจะเห็นได้ว่านิพพานไม่ได้ปรากฏออกมาเพราะการแสวงหานิพพานแต่ปรากฏเพราะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามเสียได้ ถามเมื่อเราปฏิบัติมากเข้าสภาวะของสติปัญญาและจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับ เปลี่ยนแต่เขาเปลี่ยนของเขาเองไม่ใช่เราไปบังคับให้เขาเปลี่ยนได้อาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังสติเบื้องต้นจะเกิดน้อยนานๆจะเกิดครั้งหนึ่งแต่เมื่อมันตามรู้กายตามรู้ใจเนืองๆจนจิตรู้จักสภาวะธรรมได้มากและแม่นยำแล้วสติก็จะเกิดเร็วขึ้นความเผลอก็จะสั้นลงเรื่อยๆและสตินั้นเบื้องต้นรู้ได้แต่อารมณ์หยาบๆเบื้องกลางรู้อารมณ์ได้ละเอียดขึ้นเบื้องปลายรู้ได้ทุกอย่างปัญญาเบื้องต้นรู้สภาวะรูปนามเบื้องกลางรู้ลักษณะหรือไตรลักษณ์เบื้องสูงรู้อริยสัจสูงสุดรู้นิพพานจิตเบื้องต้นคลุกรวมอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับรูปนามรู้รูปนามอย่างมีส่วนได้เสียเบื้องกลางถอดถอนตนเองขึ้นเริ่มจากการถอดถอนบ้างรวมบ้างจนไม่รวมเข้ากับรูปนามเลยและเหมือนลอยอยู่กลางความว่างถึงจุดนี้ผู้ปฏิบัติอาจจะสงสัยว่าแล้วควรจะให้รู้ที่ใดระหว่างจิตอารมณ์และความว่างจึงเที่ยวค้นคว้าหาทางเดินต่อไปเพราะพอรู้รูปนามก็ถูกพอรู้จิตก็ว่างไม่มีอะไรเหมือนโง่อยู่เฉยการเพียรรู้รูปนามหรือจิตก็ยังมีการกระทำหรือกรรมที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารพอจะรู้ความว่างก็ยังต้องส่งใจออกไปรู้ว่างชนิดนี้จึงเป็นว่างที่รู้ด้วยอำนาจบงการของตัณหายังมีอเนนชาภิสังขารผู้ปฏิบัติอย่างไม่รอบคอบและมีปัญญาไม่พอจิตจะแล่นไปยึดเอาความว่างคือความไม่มีอะไรมาแทนขันเพราะคิดว่าความว่างคือนิพพานที่จริง นั่นเป็นอารมณ์อรูปไม่ใช่นิพพานเมื่อเจริญสติมากเข้าจนจิตเข้าใจอริยสัจแจ่มแจ้งคือรู้ว่ารูปนามหรือขันธ์นั่นแหละคือทุกข์แต่ถ้าสิ้นตัณหาคือหมดอยากหมดยึดขันธ์จิตก็หลุดพ้นจากกองขันธ์ก็คือพ้นทุกข์เมื่อรู้แจ้งอริยสัจอย่างนี้แล้วจิตก็ถอดถอนหลุดพ้นออกจากกองทุกข์คือขันธ์และพ้นจากการกระทบกระทั่งของกิเลสทุกข์หรือขันธ์ก็ยังคงมีอยู่เพราะวิบากยังให้ผลอยู่แต่ใจพ้นทุกข์ลอยอยู่เหนือกองทุกข์เพราะสิ้นตัณหาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตไว้กับขันธ์ความสิ้นตัณหานี่แหละคือนิพพานเป็นสภาพที่พ้นทุกข์คือขันธ์พ้นกิเลสโดยไม่ต้องส่งจิตเข้าไปหานิพพานในความว่างที่ไหนเลยถึงจุดนั้นจะเห็นชัดว่าสภาวะธรรมทั้งปวงคือจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นเพียงอารมณ์ที่ปรากฏเท่านั้นไม่มีเจ้าของผู้ครอบครองแต่อย่างใดเลย ถามฟังหลวงพ่อกล่าวถึงเรื่องจิตอยู่เหนือขันธ์แล้วทำให้นึกได้ว่าเคยอ่านคำสอนของท่านฮวงโปมีกล่าวถึงคำว่าจิตหนึ่งขอทราบว่าจิตหนึ่งคืออะไรครับ คำว่าจิตหนึ่งไม่มีปรากฏในคำสอนฝ่ายเถรวาทแต่ถ้าเทียบเคียงสภาวะก็น่าจะได้แก่มหากิริยาจิตซึ่งมีเฉพาะในพระอรหันต์เท่านั้น ถามขอเรียนถามว่าจิตของพระอรหันต์ที่เรียกว่ามหากิริยาจิตนั้นมีลักษณะอย่างใด ตามตำราบอกว่าเจวนะจิตที่รู้อารมณ์ทางใจโดยไม่ทำกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนั่นแหละคือมหากิริยาจิตจิตชนิดนี้พวกเรายังไม่มีเรามีแต่จิตที่ทำกรรมเรียกว่ามหากุศลจิตกับอกุศลจิตลองสังเกตจิตใจตนเองดูก็ได้จะพบว่ามันแอบทำงานอยู่แทบตลอดเวลาทั้งการทำงานที่เป็นบุญเป็นบาปและการเที่ยวแสวงหาความว่างสิ่งที่ผลักดันให้จิตทำงานหรือทำกิจทำกรรมก็คือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่รู้ทุกข์หากจิตมีปัญญารู้แจ้งว่าการจงใจหรือการมีเจตนาแสวงหาอารมณ์ทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปและความว่างอันเป็นการทำงานหรือทำกิจทำกรรมของจิตจะนำทุกข์มาให้คือเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนามจิตก็จะหมดการกระทำกิจหรือกระทำกรรมหรือหมดพฤติกรรมเข้าถึงสภาวะรู้ที่เป็นธรรมดาเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกสิ่งใดครอบงำว่างจากกิเลสและว่างจากความปรุงแต่งดังนั้นพวกเราควรรู้ทุกข์คือรู้รูปนามตามความเป็นจริงเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วสมุทัยก็เป็นอันถูกละไปโดยอัตโนมัตินิโรธคือความดับตัณหาก็เป็นอันถูกรู้แจ้งการรู้ทุกข์ละสมุทัยและมีนิพพานหรือนิโรธเป็นอารมณ์นั่นแหละคืออริยมรรคอันนี้อาตมาไม่ได้พูดเองนะแต่อัตตกถามหาสติปัฏฐานสูตรกล่าวไว้อย่างนี้ ถามได้ทราบว่าบางคนฟังคำสอนของหลวงพ่อเพียงไม่กี่ครั้งก็เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้แต่บางคนเช่นตัวผมเองฟังมาหลายปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจสักที ผมสงสัยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับ ถ้าคุณลืมความเชื่อและความคิดเห็นของตนเองเสียให้หมดว่าการปฏิบัติธรรมควรจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีสติระลึกรู้อาการทางกายหรืออาการทางจิตในปัจจุบันไปเลยคุณก็จะเข้าใจในสิ่งที่อาตมากล่าวได้ในเวลาอันสั้นแต่ถ้าคุณเอาแต่คิดว่าจะปฏิบัติอย่างไรดีนะแล้วพยายามค้นคว้าหาวิธีปฏิบัติคุณก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่อาตมากล่าวนี้ตลอดไปขอยกตัวอย่างสัก 4-5 รายก็แล้วกันมีบุคคลท่านหนึ่งเป็นคนไทยในสหรัฐวันหนึ่งเข้ามาหาอาตมาและบอกว่าผมอ่านวิมุตติปฏิปทาทางอินเทอร์เน็ตและลงมือปฏิบัติดูที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือยังอาตมาตอบว่ายังไม่ถูกเพราะคุณยังปฏิบัติอยู่การปฏิบัตินั่นเองคือความปรุงแต่งถ้าคุณตามรู้กายใจโดยไม่ปรุงแต่งคุณก็ว่างจากความเป็นตัวตนอยู่แล้วเพียงเท่านี้ท่านผู้นี้ก็เข้าใจได้ว่าการเจริญสติที่แท้จริงนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยสิ่งใดปรากฏทางกายเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปให้ตรงตามความเป็นจริงที่มันเป็นเพียงรูปธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือสิ่งใดปรากฏทางจิตเช่นสุขทุกข์โลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้ไปให้ตรงความเป็นจริงที่มันเป็นเพียงนามธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอีกท่านหนึ่งภาคเพียรฟังอาตมาอยู่หลายปีฟังแล้วก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านถึงเดือนก็กลับมารายงานผลการปฏิบัติมาถามว่าที่หนูปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือยังอาตมาก็ตอบว่ายังมันผิดที่ไปแต่งจิตแต่งอารมณ์ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าทำให้รู้ไปตามที่มันเป็นต่างหากเธอผู้นั้นร้องไห้กลับไปหาทางทำแบบใหม่มาอีกทุกเดือนจนวันหนึ่งหมดกำลังใจที่จะทำและเกิดเห็นว่าจิตกำลังท้อแท้ก็เลยปฏิบัติเป็นเพราะพอจิตท้อแท้ก็รู้ว่ากำลังท้อแท้อยู่อีกท่านหนึ่งเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันพยายามทำอยู่เป็นปีจนหมดกำลังใจคิดว่าเราคงไม่มีวาสนาที่จะปฏิบัติขอทำบุญอย่างเดียวก็แล้วกันพอปลงตกอย่างนี้จิตที่เคยหนักอึ้งเพราะความอยากปฏิบัติก็สลายไปจิตหมดความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะความอยากปฏิบัติธรรมเกิดความโปร่งเบาแล้วก็มีสติรู้อาการโปร่งเบานั้นก็เลยเข้าใจว่าการปฏิบัติจริงๆก็แค่รู้นี่เองอีกท่านหนึ่งก็คล้ายกันเป็นศิษย์ทางอินเทอร์เน็ตคนแรกทีเดียวรายนี้พยายามมา5ปีแต่ก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่อาตมากล่าวจนเกิดอกหักและเห็นว่าจิตฟุ้งซ่านมากพยายามหาทางแก้ให้จิตหายฟุ้งซ่านก็ไม่สำเร็จทำจนหมดกำลังใจที่จะแก้จึงคิดว่าเอาเถอะแก้ไม่ได้แล้วเราจะรู้ความฟุ้งซ่านลูกเดียวละแล้วฉับพลันนั้นหนุ่มไร้ซิ่งซันก็เจริญสติเป็นอีกท่านหนึ่งเป็นพี่ที่เข้าวัดด้วยกันมานานจนรู้สึกคุ้นเคยกันเหมือนญาติเธอเป็นคนเก่งรอบตัวแต่พยายามฟังอาตมาอยู่20ปีจึงเพิ่งเข้าใจได้ว่าการปฏิบัติธรรมต้องรู้เอาจะทำคือเข้าไปแทรกแซงจิตและอารมณ์ไม่ได้เลยถ้าถามว่าสิ่งใดทำให้บางคนรู้ได้เร็วและบางคนรู้ได้ช้าทั้งที่แต่ละคน มีขีดความสามารถในทางโลกไม่แตกต่างกันนักขอตอบว่าไม่มีสิ่งใดปิดกั้นพวกเราไว้จากธรรมนอกจากความไม่รู้แล้วหลงปรุงแต่งจิตของเราเองผู้ใด 1. อยากปฏิบัติมากแล้วพยายามแสวงหาธรรมด้วยอำนาจของตัณหาหรือ 2. เจ้าความคิดมากด้วยอำนาจของทิฏฐิหรือ 3. ไม่กล้าศึกษาธรรมด้วยอำนาจของมานะว่าเราเก่งแล้วถ้าถามผู้อื่นจะทำให้เราเสียหน้าเป็นต้นผู้นั้นจะยิ่งพลาดจากหนทางสายนี้เพราะไปหลงทำให้การเจริญสติซึ่งเป็นของง่ายที่สุดธรรมดาที่สุดกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ยากเย็นและลึกลับเสียละเกินส่วนผู้ใดกล้าหาญพอที่จะรู้รูปนามไปตามความเป็นจริงรู้ซื่อๆรู้ตรงๆก็จะเข้าใจธรรมได้ไม่ยากเลยเสียงสื่อเรื่องประทีปส่องธรรมโดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดี